Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 16 lutego, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wybuch na komisariacie w Kłodawie w Wielkopolsce. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Napad na bank na gdyńskim Obłużu. Sprawcę schwytali pracownicy ochrony. Błąd obsługi wyciągu. Prawdopodobną przyczyną wypadku w Wiśle. Ranni są dwaj pracownicy. Policja wyjaśnia okoliczności eksplozji ładunku wybuchowego, do którego doszło wieczorem na komisariacie policji w Kłodawie w Wielkopolsce. Nikt nie został ranny. Do wybuchu doszło po 21 w recepcji. Pomieszczenie zostało dość poważnie zniszczone. Policjanci byli na szczęście w innych pomieszczeniach. Wewnątrz nie było też żadnych postronnych osób. Na miejscu jest specjalna grupa powołana przez szefa wielkopolskiej policji, pirotechnicy i eksperci z laboratorium. Badane są dokładnie sprawy, którymi zajmowali się policjanci z tego komisariatu oraz sprawdzane są osoby, które tamtejsi funkcjonariusze zatrzymywali. Na gdyńskim Obłużu z kolei napad na bank. Sprawcę przesłuchują policjanci. Mężczyzna wpadł, gdy wychodził z budynku. Niewykluczone, że jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Więcej na ten temat wie Grzegorz Armatowski. To 29-latek z województwa lubuskiego. Bandyta był zamaskowany i miał atrapę pistoletu. Przed 10 wszedł do banku Millennium przy ulicy Nruga i steroryzował pracownicę. Kobieta wydała mu pieniądze i włączyła alarm. W momencie, gdy bandyta próbował uciec z gotówką, przed budynek podjechał konwój z pieniędzmi. Uzbrojeni ochroniarze obezwładnili złodzieja i wezwali policję. Mężczyzna został zatrzymany. Trwa ustalanie okoliczności napadu, przesłuchania świadków i podejrzanego, poinformował Krzysztof Kuśmierczyk z policji w Gdyni. Zrabowane pieniądze w całości odzyskano, ale na razie są dowodem w sprawie. Za rozbój podejrzanemu grozi 12 lat więzienia. Mężczyzna jutro zostanie doprowadzony do prokuratury. Błąd obsługi wyciągu był prawdopodobnie przyczyną porannego wypadku w Wiśle, ustalili policjanci. Dwaj pracownicy stacji narciarskiej w Soszowie spadli z tak zwanej kanapy, którą jechały trzy osoby. To mieszkańcy Wisły w wieku 33 i 50 lat, mówi Rafał Domagała z cieszyńskiej policji. Do wypadku doszło chwilę po ruszeniu z dolnej stacji. Na kanapie siedzieli trzej pracownicy stacji narciarskiej, którzy mieli wykonać tak zwany przejazd kontrolny. W pewnym momencie ten wyciąg krzesełkowy zaczepił o siatkę zabezpieczającą, znajdującą się tuż przy dolnej stacji. Dwaj mężczyźni spadli, a jeden z nich zdołał się utrzymać. Siatka była podniesiona na czas przejazdu ratraków śnieżnych, no i nie została ona opuszczona przed uruchomieniem wyciągu. Rannych przetransportowano śmigłowcami do szpitali. To kolejny wypadek na wyciągach narciarskich w Beskidach w tym sezonie. W styczniu także w Wiśle spadł 9-latek. Na warszawskiej Pradze Północ starli się kibice Legii i Ajaxu. Zdemolowany został jeden z klubów. W ruch poszły race i kamienie. Na miejscu był reporter Radia dla Ciebie, Cyryl Skiba. Zniszczony został jeden z wielu klubów na charakterystycznym podwórku warszawskiej Pragi przy ulicy 11 listopada. Kibice Ajaxu wynajmowali tam hostel i oglądali mecz w lokalu na parterze. Z pobliskiego parku wybiegło około 50 zamaskowanych pseudokibiców, relacjonuje pan Jakub. Widziałem kibiców, którzy rzucali kamieniami w stronę tutaj tego dziedzińca z klubem. Z racami, krzycząc też Legia. Drzwi klubu zabarykadowali kontenerem na śmieci i zaczęli rzucać czym popadło, wyjaśnia Witold Grzybowski, współwłaściciel klubu. Mieli za nic, co tam jest w środku, ważne, żeby był jakiś tam kibic z Ajaxu. Ich nie interesowało, że tam byli w środku Polacy, obsługa polska. Policja cały czas pracuje na miejscu. Policjanci szczegółowo analizują zabezpieczony materiał, zabezpieczamy także ślady, przesłuchujemy świadków. Podkreślała Iwona Jurkiewicz z Komendy Stołecznej. W związku ze sprawą nikt nie został jeszcze zatrzymany. Straty wyceniono na kilka tysięcy złotych. Klub Legia Warszawa odcina się od zajść i deklaruje współpracę ze służbami. A mecz Legia Warszawa, Ajax Amsterdam dziś o 21.05. Na koniec o referendum strajkowym w polskich portach lotniczych. Związkowcy chcą m.in. wyższych płac. Głosowanie w sprawie ewentualnego protestu potrwa do 10 marca. Postulaty pracowników przypomina Marek Żuk, szef Związku Zawodowego Pracowników Lotnictwa Cywilnego, i dodaje, że referendum będzie swoistym wotum nieufności wobec pracodawcy. Nasze żądania dotyczą wzrostu wynagrodzeń w wysokości 8% i gwarancji płac na okres 5-letni. W naszym przedsiębiorstwie od 4 lat nie ma wzrostu płac. Z częścią pracowników udało się porozumieć, mówi Cezary Pytlo, spełniający obowiązki rzecznika lotniska Chopina w Warszawie. W 2016 roku wypłacono pracownikom dwie transze nagród uznaniowych, natomiast trzecia transza zostanie wypłacona do końca tego miesiąca. Polskie porty lotnicze zarządzają lotniskiem w Warszawie oraz mają udziały w portach w Krakowie i Poznaniu. To był serwis Trójki. Bezchmurnie lub mało chmur dziś niemal w całej Polsce, jednak na zachodzie zachmurzenie będzie stopniowo rosło do małego i umiarkowanego, a na wybrzeżu i Pomorzu miejscami do dużego. Na wybrzeżu zachodnim wieczorem możliwe słabe opady deszczu. Najchłodniej dziś na północnym wschodzie, nieco powyżej 2 stopni, najcieplej na południowym zachodzie, 11-12, w centrum około 6.

profesorze, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Wnioskował pan na podstawie badań, że dla wielu osób po 50 roku życia seks staje się mało ważny. Ludzie dochodzą do wniosku, że seks to przereklamowana sprawa? Wie pan, ten raport, który przygotowywaliśmy z Polfarmą, szczególnie jeżeli chodzi o tą grupę osób po 50 roku życia, on pokazuje pewną taką złożoność ludzkiej seksualności, w sensie takim stereotypowego podejścia do kobiecości i do męskości. Dlatego, że jeżeli pytamy o Polaków, jaką rolę seks odgrywa w twoim życiu, to około 20% mężczyzn mówi zupełnie nieistotną, a prawie 50% kobiet. Jak mówimy po 50 roku życia, to myślimy i o tych osobach, które mają dzisiaj 60, 65 i 70 lat, ale to może trochę niepokoić, jeżeli chodzi o kobiety, że w tym wieku tak duża grupa kobiet wycofuje się, no nazwijmy to w cudzysłowie, na taką troszeczkę wcześniejszą emeryturę, prawda? Że wiele kobiet myśli, że może już w tym wieku nie wypada, jak się ma 60 kilka lat. No pewno, że jest to także wiek, gdzie ze względu na sytuację życiową jest wiele kobiet, które są wdowami, jest wiele kobiet, które są rozwódkami, które żyją w pojedynkę, prawda, że nie mają swojego partnera i tak deklarują. No, ale my mówimy także o osobach, które są w związkach, a mimo to tak deklarują. Też tak deklarują. A w różnych grupach wiekowych obyczajowość seksualna Polaków jest zapewne odmienna, prawda? Zróżnicowanie jest duże? Wie pan, ta obyczajowość Polaków, tą obyczajowość, te zmiany w obyczajowości widać szczególnie w przedziale wiekowym między 30 a 40 rokiem życia. Bo to, o czym pan mówił na początku swojej wypowiedzi, tak, dotyczącą zadowolenia z życia seksualnego, tych zadowolonych Polaków rzeczywiście mamy około 42% w całej populacji, ale jak popatrzymy na przedział między 30 a 49 rokiem życia, to zadowolonych Polaków jest 70%. No to jest na tle tych osób młodszych i tych osób w późniejszej fazie życia, to jest bardzo znacząca grupa właśnie tych zadowolonych. Natomiast chciałbym powiedzieć, że w tej grupie, kiedy my mówimy, że 42% Polaków mówi, że są zadowoleni, ale z kolei 33% Polaków mówi, że ani jestem zadowolony, ani jestem niezadowolony. To znaczy, że uprawiają niektórzy seks, ale jednocześnie nie mówią, że są niezadowoleni, ale też nie chcą powiedzieć, że są zadowoleni. Prawda? Panie profesorze, na ile zastanawiam się, naszą obyczajowość seksualną zrewolucjonizował internet. To były zjawiska kiedyś nieznane. Cyberseks, czy też liczne portale randkowe, na których ludzie umawiają się na spotkania, to domena przede wszystkim młodych ludzi? Wie pan, rzeczywiście tak, ale w tym przedziale wiekowym 30-49 lat też jest wcale niemała grupa ludzi korzystających z tego typu możliwości komunikowania się i relacji seksualnych. Natomiast no, niewątpliwie, jeżeli byśmy popatrzyli na internet i aplikacje mobilne, to widzimy, że internet bardzo mocno wchodzi w nasze życie nasze seksualne. Życie seksualne. Jeżeli byśmy, bo my mówimy w tej chwili o badaniach populacyjnych, a jakbyśmy badali samą grupę internautów, to ta rola internetu w pozyskiwaniu partnera czy partnerki seksualnej stała się bardzo ważna. Byłaby jeszcze większa. Zapewne tak. I tutaj widzimy wcale no właśnie niemałą grupę osób, która szczególnie w tym przedziale ludzi młodych między 18 a 29 rokiem życia jest duża, jeżeli chodzi o korzystanie z portali randkowych. Ciekawe, bo niektóre elementy raportu wskazują na to, że jesteśmy tradycjonalistami, inne, że wręcz odwrotnie. Większość z nas na przykład na współżycie decyduje się po dłuższej znajomości, prawda? No, ale wie pan, dla różnych ludzi kategoria dłuższej znajomości bywa różna. Dlatego, że jeżeli pan nawiązał do internetu, to my nieraz mamy sytuację taką, że ludzie w internecie przez kilka tygodni rozmawiają z sobą, nie znając siebie w życiu realnym. Prawda? Ale komunikują się, mówią o sobie, mówią o swoich problemach, oczekiwaniach, pragnieniach. No i siłą rzeczy to zbliża zapewne. To niewątpliwie zbliża. Często znacznie więcej mówią sobie niż innej bliskiej osobie w życiu realnym. I kiedy spotykają się w realu, to nieraz na pierwszym czy drugim spotkaniu dochodzi nieraz do relacji seksualnych, ale te osoby już mają takie poczucie, że one już się trochę dłużej już znały. Już są, tak, bardzo tym, psychicznie blisko. Tak, w związku z tym to jest taka sytuacja teraz dosyć dyskusyjna. Co to znaczy po dłuższej znajomości? No naturalnie, że my to mamy tam później powyliczane, co kto na ten temat myśli, czego doświadcza, ale rzeczywiście internet czy te aplikacje telefoniczne, które również coraz bardziej mogą, nie tylko mogą, ale służą nam w pozyskaniu osoby do znajomości, czy wprost do osoby, z którą chcemy się umówić na randkę, staje się coraz większe. A z drugiej strony Polacy coraz częściej pozwalają sobie na miłosne przygody poza stałym związkiem. Wie pan co, to jest właśnie ta sprawa taka dyskusyjna, czy wzrasta liczba zdrad w Polsce. My tego do końca nigdy nie możemy tak zbadać, jakbyśmy chcieli, dlatego że zdrada jest jednym z najtrudniejszych obszarów do zbadania, dlatego że niektóre osoby, które zdradziły, mają nieraz duże poczucie winy, że zdradziły i nawet w badaniach anonimowych nie przyznają się. Wstydzą się do tego przyznać. Aha. Ale niewątpliwie ta zdrada jest w tych badaniach populacyjnych, ona jest nieraz od 20-25%. W badaniach internautów do zdrady przyznaje się 40%. Z kolei osób, które określają się jako internauci. Natomiast chciałbym powiedzieć, że w Polsce zwiększa się grupa ludzi, którzy żyją w pojedynkę. Są tak zwanymi singlami. I ja ostatnio z Emilią Paprzycką napisałem taką książkę o życiu seksualnym singli w Polsce. To jest grupa, która także jest aktywna seksualnie. Ale to z kolei jest grupa, która ma poczucie, że nikogo nie zdradza. Bo oni nie są w żadnym stałym związku. No tak. Oni żyją w pojedynkę. A jednocześnie często dokonują zmiany partnerek czy partnerów seksualnych. Czyli zmienia się trochę struktura tych związków i to nie jest właśnie takie jednoznaczne. Panie profesorze, mam takiego kolegę, który przekonuje, że mężczyzna nie jest stworzony do monogamii. Wiadomo, że w przyrodzie bywa różnie. Są gatunki, które dobierają się na przykład na całe życie, ale i takie, które dalekie są od wierności. A jak jest z człowiekiem? Ja nie pytam o obyczajowość, o ten kod kulturowy przyjęty przez nas. Pytam o naturę ludzką. Wie pan, ja myślę, że nie da się tego oddzielić, dlatego że jeżeli my mówimy o naturze ludzkiej, tym co związane jest z biologią ludzkiej seksualności, to my nie możemy biologii naszej i seksualnej odrywać od pewnego aspektu społeczno-kulturowego, w którym następuje socjalizacja do określonych ról, do bycia dziewczyną, chłopcem, kobietą, mężczyzną. I tutaj następują jednak przekazywane określone wartości. I te wartości dla niektórych mają charakter religijny, dla innych mają właśnie kontekst taki społeczno-kulturowy. I w związku z tym mamy pewne normy, także nie tylko kulturowe, ale także normy prawne, które też pokazują, że z punktu widzenia prawnego na przykład w polskiej rzeczywistości możesz mieć jedną żonę, jednego męża, prawda? Natomiast, to o czym pan mówił, czyli o tej determinacji biologicznej, to ta kwestia biologiczna pokazuje, że to my nie jesteśmy gatunkiem, który także jest stworzony do tej monogamii. To jest jednak wiele rzeczy, które zostało właśnie dążenie do bycia w monogamii jest dążeniem takim także społeczno-kulturowym. No i jest także pewną wartością dla niektórych ludzi, dlatego że jakbyśmy zapytali ludzi, czy chcieliby być w stałych związkach i szczęśliwych, to zdecydowana większość ludzi nam odpowiada, że chciałaby. Mhm. Jeżeli pytamy ludzi młodych, to ludzie młodzi mówią tak, że w przyszłości zdecydowanie chcieliby być w jednym stałym związku. Podkreślają, ale jednocześnie, kiedy ich pytasz o podejście do seksu, to mówią tak, prawie 45% ludzi młodych mówi tak, można uprawiać seks nawet z osobą, której się nie kocha. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13 profesor Zbigniew Izdebski jest moim gościem, seksuolog, od lat badający nasze zachowania seksualne. 20 minut po południu. Dziś pytanie, czy potrafię wytrwać w monogamii? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam jak zwykle naszą stronę internetową, tam nasz dzisiejszy sondaż. Program trzeci, 21 minut po południu. Pan Krystian komentuje, ludzie różnią się od zwierząt między innymi tym, że nad popędem potrafią zapanować. Po to mamy pojemniejsze mózgi, by używać tych organów, zamiast korzystać z tak zwanych okazji. Naukowcy udowodnili, że żyjący w stałym związku mają niższy poziom hormonu stresu, kortyzolu. A gdy jego poziom rośnie, to i tak potem spada u nich szybciej, aniżeli u singli. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, czy potrafię wytrwać w monogamii. 7 trójek na początku 22. Pani Beato, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich i pozdrawiam przy okazji. Ja chciałabym powiedzieć na początek, że wydaje mi się, że w ogóle samo pytanie powinno być zadane nieco inaczej. Mhm. A mianowicie, czy potrafimy ułożyć relacje w ten sposób, świadomie, by wytrwać w monogamii. Bo tak jak pan profesor powiedział, ewolucyjnie czy genetycznie mamy predyspozycje na nieco inne. Mhm. I by wytrwać w tej monogamii, należy przed budową związku przeprowadzić analizę, zadać sobie pytanie, czy potrafię układać relacje, bo żeby wytrwać monogamii, trzeba tą relację budować każdego dnia. I nie jest to wcale takie oczywiste i takie proste. Nie jest to oczywiste i to nie jest proste, to trzeba to wiedzieć. Pan Janusz, panie Januszu, witam. Halo, dzień dobry. A dzień dobry, bardzo mi miło. Witam, kłaniam się. Jedna tylko taka uwaga, ponieważ już na początku audycji przeczytał pan głos słuchacza, który mówił, że mężczyźni nie są stworzeni do monogamii, prawda? No, to był wniosek pana profesora, tak. Z rozmowy to wynikało. Mhm. No, natomiast cieszę się, że później było powiedziane, że my jako ludzie z natury nie jesteśmy stworzeni do monogamii, więc jakby nie ma sensu tutaj rozróżnianie czy mężczyźni, czy kobiety. Kobiety tak samo nie są stworzone do monogamii. Natomiast to, co pan profesor również powiedział, to to, że właśnie nasza kultura jakby narzuca pewne obostrzenia. I to, że mężczyzna, który ma wiele partnerek seksualnych, jest nazywany ogierem i jest podziwiany w swoim towarzystwie, a kobieta wręcz odwrotnie. No właśnie, to jest to niestety kwestia kulturowego seksizmu i pewnej tutaj niesprawiedliwości. I to, że kobieta, która chce korzystać, była mowa o tym, że 40% społeczeństwa internautów to są single, które korzystają. I to nie jest tylko tak, jak profesor powiedział, że mają poczucie, że nikogo nie zdradzają, bo de facto nikogo nie zdradzają. Tylko, że kobieta ma w naszym społeczeństwie, nie tylko w naszym, większy problem z tym, żeby, że tak powiem, cieszyć się i otwarcie mówić o tym, że korzysta ze swojej seksualności i zmienia partnerów, kiedy ma na to ochotę. Natomiast mężczyźni mogą robić to bez swobodnie, wątpienia, dowolnie. Też tak uważam, że mężczyzna jest tutaj na uprzywilejowanej pozycji. Pan Jacek komentuje, mamy z żoną po 50 lat, robimy to często bez pruderii. Nie rozumiem, jak seks może być nieistotny. Pan Artur, panie Arturze, witam, halo. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Zadał pan pytanie, czy jesteśmy... Czy potrafię wytrwać w monogamii, tak? Tak, właśnie. Ja myślę, że poza to warto z jakimiś psychologami też o tym porozmawiać, nie tylko z seksuologami. Poza przypadkami takimi, no nie wiem, socjopatami albo rzeczywiście ludźmi chorymi, to jesteśmy. Pytanie, czy chcemy, czy uważamy to za dobre i jak prowadzimy swoje życie, bo często po pierwsze monogamia nie jest wartością, którą ludzie jakby, nie wiem, żyją, która dla nich jest taką wartością, dla której warto się poświęcać. Mhm. A po drugie, dla tych, którzy cenią i mają później wyrzuty sumienia, jak prowadzą swoje życie. Słyszałem kiedyś takie zdanie bardzo mądre, moim zdaniem, w przypadku tych walecznych, którzy rzeczywiście walczą o to, żeby być nie tylko zwierzęciem, nie tylko instynktem, ale też człowiekiem, człowieczeństwem, czyli czymś większym, czymś lepszym, że warto bronić zamku daleko od jego murów. I myślę, że często to jest ta kwestia, czyli umiejętnego podejścia do dbania o swoją monogamię, do sytuacji zdrad, jak tu było zresztą przytoczone w badaniach pana profesora, czy też pan to mówił, dochodzi takich, kiedy, wie pan, no, napijemy się alkoholu, jesteśmy gdzieś na wyjeździe, no, i później to już nie umiemy. No, kwestia okazja, mądrości, okazja, naszej okazja często, panie Arturze, to prawda, czyni zdradę, to wynika również z badań profesora Izdebskiego. Pani Tatiana napisała, jesteśmy ze sobą prawie 11 lat, małżeństwem jesteśmy od prawie 9. Dawno temu rozmawialiśmy na temat zdrad, na temat możliwego braku uczucia, które nas połączyło. Złożyliśmy sobie obietnicę, że jeśli kiedykolwiek przejdzie nam przez myśl zdrada, to ze względu na wzajemny szacunek po prostu sobie o tym powiemy. 7 trójek na początku 22, dr Mirosław Pęczak, kulturoznawca, Uniwersytet Warszawski. Przyjmuje się jako taką, prawda, normę, stabilizowaną zresztą przez panującą ideologię polityczną, trwałość związku małżeńskiego. Czyli krótko mówiąc, na poziomie deklaracji ludzie lubią się posługiwać taką wykładnią, która jest zbieżna na przykład z życzeniami Kościoła katolickiego. Prawda? Natomiast na poziomie praktyki to już wygląda trochę inaczej i tutaj możemy mówić po prostu o wpływie sytuacji, w której kultura się po prostu liberalizuje. No tak w gruncie rzeczy jest. Zresztą badania profesora Izdebskiego pokazują, jak dużo się zmieniło, na przykład jeśli chodzi o zachowania kobiet w stosunku do tego, co było jeszcze nie tak dawno, jakieś 15-20 lat temu. Kobiety są o wiele bardziej autonomiczne, o wiele bardziej samoświadome. Oczywiście ci ultraprawicowi politycy starają się tego nie dostrzegać z przyczyn doktrynalnych, ale to jest, no, obiektywna sytuacja. Na pytanie, czy potrafię wytrwać w monogamii, ktoś napisał do mnie, ciężko, zwłaszcza wiosną. A wiosna, jak wiadomo, już tuż. Pan Marek. Panie Marku, witam, halo. Witam serdecznie. Dzień dobry. Skupiacie się tu bardzo mocno, wszyscy rozmówcy bardzo mocno skupiają się na seksualności w związku i zdradzie, ale nie do pominięcia jest fakt, bo ja po 30 latach z moją żoną niestety ta miłość wygasła. Nie ma czegoś takiego już aktualnie. Mhm. Zostało przywiązanie i po 30 latach mam 53 lata i aktualnie się zakochałem. Mhm. Obydwoje niestety z tą panią, ta pani jest też na zakręcie życiowym i niestety obydwoje zdajemy sobie sprawę, że nie zbudujemy nowego związku na czyjejś tragedii, czyli na tragedii mojej żony w tym momencie, która panicznie się boi rozłąki. Ale niestety nikt nie zwrócił uwagi na to, że w monogamii jeszcze jest coś takiego jak miłość, od której się wszystko zaczęło de facto. Słuszna uwaga, panie Marku. Pan Mateusz. Panie Mateuszu, witam. Halo? Dzień dobry. Ja chciałem nawiązać tutaj do poprzedniego rozmówcy, który mówił o podejściu w traktowaniu kobiet i mężczyzn zdradzających. Tak pół żartem, pół serio mówiąc, to bardzo cenny jest taki klucz, który otworzy każdy zamek, ale taki zamek, do którego pasuje klucz każdy, to już troszkę mniej. To tyle z mojej strony i chciałem pozdrowić kolegę. Pozdrawiam pana. Dziękuję. Pan Dariusz napisał: panie redaktorze kochany, taki sposób sformułowania pytania sugeruje, że dochowanie wierności jest sporym wyrzeczeniem. Naprawdę tak to wygląda? No może nie wyrzeczeniem, panie Dariuszu, ale pewnym wyzwaniem na pewno. Pan Wojciech. Panie Wojciechu, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Ja myślę, że jesteśmy w stanie jak najbardziej wytrwać w monogamii. Jeśli chodzi o mnie, no to swoją żonę poznałem, no gdy miałem 18 lat, więc no już będzie to 15 lat praktycznie tutaj minęło od momentu poznania się, 9 lat od ślubu. No i jak na razie wszystko jest w jak najlepszym porządku. Nie widzę tutaj potrzeby, tak czy no, nawet nie czuję, żeby tutaj miało się to zmieniać, więc no mam nadzieję, że jest to dobra wróżba i no faktycznie na przyszłość. Tutaj tak jest, na przyszłość się tutaj uda. Czego oczywiście, panie Wojciechu, życzymy. Piszący do mnie pan Wojciech: krótko i szczerze, nie potrafię. Aleksandra Robacha, lekarz-seksuolog. No nawet jak nie wszyscy mówią prawdę, to jednakowoż większość z nas uważa związki zamknięte, czyli monogamiczne, za, że tak powiem, ważne dla siebie i dla swojego partnera, jako bezpieczeństwo, jako możliwość po prostu zaufania i poczucia bezpieczeństwa własnego. Generalnie się na przestrzeni ostatnich lat zmieniają definicje związku, zmieniają się priorytety, zmieniają się sytuacja, świat przyspieszył na tyle, że zupełnie inaczej, że tak powiem, związki wyglądają dzisiaj, zupełnie inaczej związki wyglądały 10-20 lat temu. I dlatego też w dobie, gdzie zdecydowanie więcej czasu właściwie na co dzień wielu z nas poświęca pracy i jest poza domem, no nie trudno jakby na nawiązanie bliższych relacji z osobą w pracy, niż podtrzymanie relacji, do której trzeba, że tak powiem, jakiegoś wysiłku jeszcze dokładać w domu, gdzie spędzamy jednak mniej czasu. I to chociażby jeden ze sprzyjających warunków, który powoduje, że coraz więcej z nas jakby przyznaje się do podejmowania tych związków pozazwiązkowych, czyli drugich, czy do zdrady, powiedzmy sobie, tak? Ale w dalszym ciągu to jest niewielki procent akurat ludzi, którzy do takiego rodzaju funkcjonowania się przyznają, a dla większości jednak ta monogamia, czyli ta wierność w związku jest ważna. 29 minut do 13. Moim gościem jest pan dr Tomasz Grzyb, psycholog, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, chcę od razu zaznaczyć, że mówię z ferii zimowych spędzanych z żoną od 13 lat tą samą i z trójką dzieci, więc chyba się da. Przynajmniej tak mi się wydaje. Polacy, jak wynika z raportu Seksualność Polaków 2017, dość prowadzą aktywne życie seksualne. Pewnie to dobrze. Gorzej, że naukowcy dochodzą do wniosku, że zdrada to w dzisiejszych czasach coraz powszechniejsze zjawisko. Może człowiek nie jest stworzony do monogamii i trzeba się z tym pogodzić? No, ja nie jestem przekonany, czy mamy jednoznaczną odpowiedź na to dosyć proste pytanie, to znaczy, czy człowiek jest stworzony do monogamii, czy też nie. Bardzo poważni naukowcy, bardzo silnie zorientowani także biologicznie, w rodzaju Robina Dunbara na przykład, pokazują, że to wcale nie jest prosta odpowiedź, że nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy my jesteśmy predestynowani do monogamii, czy nie. Wiemy na pewno, że monogamia się nam opłaca. Mhm. I to zarówno w sensie jednostkowym, jak i w sensie społecznym. A dlaczego? Dlaczego opłaca? No już tłumaczę. Na przykład taki badacz z lat 50. Murdoch niejaki, przeprowadził taką bardzo dużą analizę dotyczącą tego, jakie społeczeństwa przyjmują kryteria dotyczące monogamii. Okazało się, że takich społeczeństw, w których monogamia jest dominującą formą związku, było, jeśli dobrze pamiętam, tylko 13%. Mhm. Więc teoretycznie można by stwierdzić, że nie jest to aż tak bardzo powszechne, jak nam się wydawało. Ale okazało się, że to właśnie te społeczeństwa odniosły największy sukces. To znaczy, to są te dominujące społeczeństwa. Ilościowo one są zdecydowanie większe, zdecydowanie bardziej płodne, rozrodcze niż te, w których występują czyli inne prostu, warianty. Po prostu silniejsze. Z drugiej strony, tak. Z drugiej strony mam wrażenie, że bodźce zewnętrzne przeróżne, nie sprzyjają monogamii. Zawsze są oczywiście tacy, którzy uważają, że seksu w życiu publicznym jest za dużo. Może ja troszkę tetryczeję, ale też zauważam, no bo trudno nie zauważyć, że seks, czy też odnoszenie się do seksualności jest w życiu publicznym bardzo częste. Ja nie mówię, że to mi akurat przeszkadza, ale jednak trudno to porównać do pionierskich czasów tego pierwszego wydania Sztuki Kochania Michaliny Wisłockiej, prawda? Bez żadnej wątpliwości, tak. Natomiast musimy także pamiętać, że tego rodzaju badania, o których mówi na przykład profesor Izdebski, są zawsze badaniami deklaratywnymi, tak bym to określił. Ludzie oszukują. To jest ten problem. Ja jednym z takich najbardziej wyraźnych wyników tego, jak oszukujemy w tych badaniach, jest wynik, który pojawił się w roku 2012, płynący z poprzednich badań profesora Izdebskiego, kiedy to okazało się, że średnia długość penisa w zwodzie u Polaków wynosi 17 cm i 26. No, większość badań światowych pokazuje, że raczej oscylujemy w granicach 14,5 cm. Ja rozumiem, że my jesteśmy narodem ułanów i przodujemy w wielu kategoriach, ale nie sądzę, żebyśmy akurat tej byli tak. A może, kto wie. Pojawił się... W każdym razie pamiętajmy, że to są tylko deklaracje. One oczywiście są bardzo interesujące. Zresztą profesor Wizdewski wyraźnie o tym wspomniał, że na przykład analizowanie tego, czy bardziej zdradzamy, czy nie, musi być także poprzedzone refleksją nad pewnymi zmianami społecznymi, nie tylko dotyczącymi zdradzania, ale także przyznawania się do zdrady. Pamiętam takie badania sprzed kilkunastu lat, w których okazywało się, że mężczyźni zdradzają dwa razy częściej niż kobiety. To mi się trochę nie klei, że tak powiem, logicznie. Pojawił się internet, o czym z panem profesorem rozmawiałem, który sporo, jak wiadomo, wniósł do naszego życia seksualnego. Pomijając wulgarne treści na portalach, to źle, że ludzie organizują sobie życie seksualne przez internet? Wydaje mi się, że to jest pewien problem tak naprawdę, że żyjemy trochę w kulturze, w której chcemy mieć szybko, dużo i natychmiast. Natomiast seks jest rzeczą niebywale ważną w naszym życiu. Jak słusznie znacząca część słuchaczy zaznaczała, wcale niekoniecznie najważniejszą. I o tym też warto pamiętać. On nie jest rzeczą absolutnie najważniejszą, kluczową w związku. Jest ważną, ale bez przesady. Natomiast internet daje nam łatwe i szybkie zaspokojenie naszych potrzeb. Do pewnego momentu staranie się o drugiego człowieka, staranie się o związek, staranie się o to, żeby to był dobry związek, wymagało od nas dużego wysiłku, wymagało od nas dosyć dużej pracy. No tak, a poza tym ten internet ośmiela. Tam się czujemy troszkę bezpieczniej, prawda? Tak to wygląda. Nie widzimy twarzy drugiej osoby, nie widzimy jej reakcji, nie widzimy tego, czy nasza rozmowa idzie we właściwym kierunku. Poza tym trochę sobie też te osoby stwarzamy zgodnie z naszymi wyobrażeniami, a mniej ćwiczymy się w interakcji z drugim żywym człowiekiem. Ja myślę, że to jest w ogóle duży problem, który my mamy. Ostatnio w mediach społecznościowych dużą karierę zrobiło takie sformułowanie, że świat jest skonstruowany w taki oto sposób, żebyśmy kochali ludzi, a używali rzeczy. Problem tylko w tym, że znacząca część z nas używa ludzi i kocha rzeczy. I to generuje także w tej sferze seksualnej dosyć poważne problemy. A jednocześnie 68% badanych przez profesora Izdebskiego uważa, że będąc w stałym związku nie należy uprawiać seksu z innymi osobami. Czyli tak, wiedzą, że nie należy, ale uprawiają. Zasady są dla nas niebywale istotne. To bardzo jest ludzkie, bo swoją drogą pomyślałem, że robimy bardzo wiele rzeczy różnych, o których wiemy, że nie należy. Pijemy alkohol, choć szkodzi, palimy, a z wczorajszej audycji na przykład wynika, że większość trójkowiczów kupiło w swoim życiu nielegalny alkohol i papierosy z przemytu. Jeden z moich ulubionych autorów pisarskich, Arturo Pérez Reverte, napisał kiedyś, że zasady po to są nam potrzebne, żebyśmy odczuwali wyrzuty sumienia wtedy, kiedy je łamiemy. Więc myślę, że to jest coś, czym można by skomentować ten rynek. Doktor Tomasz Grzyb, psycholog, Uniwersytet SWPS Wrocław, jest moim gościem. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut, 22 minuty do 13. Dziś pytanie, czy potrafię wytrwać w monogamii? 7 trójek na początku 22. Sondaż na naszej stronie internetowej. Tell me, baby, have you seen? baby too. I'm asleep. Ciekawy list od pani podpisanej singielka. Moim zdaniem człowiek nie jest w stanie wytrwać w monogamii, a jeśli jednak trwa, to jest to ogromne wyrzeczenie i w konsekwencji unieszczęśliwianie samego siebie. Uwikłanie w społeczne zasady zmusza nas do kłamstwa i poczucia winy. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Stanisławie, witam pana. Halo? Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie z Podkarpacia, Stanisław Herda z Jarosławia. No, do dzisiejszego programu, do tego pytania chciałbym się odnieść, czyli przychodzę do meritum. Dla mnie to nie jest problem, jeżeli chodzi o mnie osobiście. No bo tak, cóż, z żoną jesteśmy 26 lat po ślubie. Mhm. Moja żona jest moją pierwszą kobietą w życiu, jeżeli chodzi o te sprawy męsko-damskie. Po prostu, no tak wyszło, no. Chciałem znaleźć żony, znalazłem i wszystko się jakoś tak wiedzie dobrze, no. I jest sytuacja taka, nie mam żadnego problemu. Były długie rozłąki, praca za granicą, bo wiadomo, trzeba było pojechać za groszem, pracowałem wielokrotnie. Nie było problemu, chociaż miałem okazję wszędzie, gdzie byłem. Na miejscu też mam okazję, powiem tak, każdego dnia wręcz. Z tego, co pan opowiada, panie Stanisławie, czyli w takim związku również można być szczęśliwym. Pan Bartosz komentuje, jestem ciekaw, czy drugie połówki osób dzwoniących, które twierdzą, że się da, są tego samego zdania. Pan Łukasz. Panie Łukaszu, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Rozpatrujemy tę sprawę monogamii tak w dwóch aspektach. Jeden to jest aspekt wierności takiej typowo fizycznej i tutaj nie oszukujmy się, to jest dla chyba każdego mężczyzna walka codzienna. Tylko pytanie, na jakim froncie toczymy tę walkę? Bo niektórzy toczą tę walkę na poziomie samych myśli, niektóre trochę dalej. Walczyć na pewno warto. No a jeśli chodzi o samą monogamię wytrwania z tą drugą osobę, to na pewno jest olbrzymia praca. I jeżeli się kierujemy tylko uczuciami, to trzeba pamiętać, że uczucia są zmienne. I można było kochać osobę i można przestać ją kochać, ale można z powrotem zacząć ją kochać, tylko to wymaga zawsze ogromnej ilości pracy. Nikt nie mówi, że to jest łatwe. I tylko mówię to ze swojego przykładu, bo moi rodzice walkę przegrali i wiele osób na tym cierpiało, ale mam przykład moich teściów, którzy tą walkę wygrywają codziennie i wiem, że warto. Pozdrawiam pana, pan Maciej. Panie Macieju, witam, halo. Witam. Dzień dobry. Dla mnie głosy tej pani, która powiedziała, że to jest unieszczęśliwianie samego siebie, no to jest głos właśnie taki, że cała nasza kultura jest nastawiona na sprawienie sobie przyjemności. I tak jak pan profesor powiedział, pan doktor powiedział, my traktujemy drugą osobę pod sferze seksualnej jak przedmiot. Nie wszyscy. I to jest właśnie największy błąd, że ta osoba służy nam do zaspokajania jakichś własnych przyjemności. A my akurat dzisiaj mamy z żoną 32. rocznicę ślubu. Nawet przez myśl nam nie przeszło, zrobić jakiś skok na bok. Generalnie kierujemy się zasadami, które są opisane w Ewangelii. Tam jest wszystko na ten temat powiedziane. Pani Aneta. To porządliwie spojrzy na kobietę. Mm-hmm. I to jest bardzo, bardzo był cenny ten głos pana doktora właśnie, że dzisiaj wszystko służy do tego, żeby sobie sprawić przyjemność. A seks niestety jest wyrazem więzi najgłębszej między dwoma osobami. Tu poprzednik też mówił o uczuciach. Oczywiście, uczucia są zmienne. I my bardzo często uczucia mylimy z miłością. Miłość między nami trwa nadal. Pozdrawiam pana. Zakochania jest na samym początku. Pozdrawiam, dziękuję. Pani Aneta napisała, w tym roku kończę 40 lat. Jestem w związku z mężczyzną mojego życia od 21 lat, w małżeństwie 17. Choć nie zawsze było różowo, wciąż nie brak w naszym związku miłości i tego ognia pożądania. Jeżeli nie odpuszczamy, dbamy o relacje i te codzienne, i te intymne, po latach związek naprawdę nabiera dużo większej wartości, aniżeli te przelotne romanse. Pani Małgorzato, witam panią. Halo? Witam, Małgorzata z pod Warszawy. Dzień dobry. Z moim mężem jesteśmy po ślubie już w tym roku będzie 23 lata. Zresztą wszystkiego najlepszego mojemu przedmówcy. z okazji rocznicy ślubu takiej pięknej. Tak. Znamy się z moim mężem od 18 roku naszego życia. Mamy w tej chwili po 47 lat. Mamy czwórkę wspaniałych dzieci. I to jedno, co mogę powiedzieć. Monogamia, bycie z jedną osobą. Moja decyzja polegała na tym, że ja się zdecydowałam, podjęłam decyzję i chcę nad tym pracować. Oczywiście były wzloty i upadki. Mieliśmy po 10 latach małżeństwa, mieliśmy taki dosyć mocny kryzys. Ale znowuż, decyzja nasza była taka, że pracujemy nad naszym małżeństwem, żeby jednak coś z tego uratować, bo warto, skoro myśmy wybrali 10 lat temu ślub, znaczy kochaliśmy się, bo myśmy już nie byli zakochani, od razu powiem, bo myśmy już mieli dłuższy związek, znaczy dłużej się znaliśmy. I podjęliśmy decyzję o byciu razem. Jesteśmy chrześcijanami, aczkolwiek mieliśmy taką furtkę, że nawet jeżeli nam się nie uda, no to trudno, nie będziemy siebie i dzieci unieszczęśliwiać. Ale nasza decyzja była taka, a nie inna. I dalsze nasze kroki jakby są konsekwencją tej decyzji. To jest decyzja. Bycie z jedną osobą to jest decyzja na to, że podejmuję trud pracy nad sobą, nad moim związkiem, nie nad drugą osobą, tylko nad sobą samym, nad sobą jako osobą, jako matką, jako żoną, jako kochanką, jako gospodynią. Po prostu moja decyzja to jest to, co jest najważniejsze. Pani Małgorzato, kończę, przepraszam, choć słucham z zainteresowaniem, ale audycja nam się powoli kończy, a przy okazji wszystkiego dobrego z okazji rocznicy. Krzysztof Piasecki, satyryk. Przynajmniej tak twierdzimy, że potrafimy zostać monogami. Jeżeli nie używamy alkoholu i nie chodzimy do pracy, to jest nam łatwiej wtedy w tej monogamii trwać. Myślę, że generalnie tak, że potrafimy chyba zostać monogami i nawet powiedziałbym, że to jest wskazane chyba czasami. To jest tak, że tradycja, po drugie pokolenie hipisowskie już dochodzi do wieku, w którym monogamia jest konieczna, o tak bym powiedział. Bo to pokolenie hipisowskie, to są ci ludzie, którzy mieli w 60-tych latach, powiedzmy, 20 parę lat, to teraz już mają, do 80-tki się zbliżają, więc w takiej, jak się jest koło 80-tki, to monogamia jest właściwie jedynym wyjściem. Pan Robert, ciekawy list. Witam. Od 3 lat żyję w szczęśliwym związku z 3 kobietami. Wszyscy są szczęśliwi i nikt nie ma z tym problemu, więc w czym cały problem? Pan Wojciech. Panie Wojciechu, witam. Halo. Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Pozdrawiam serdecznie pana z Gdyni oraz wszystkich słuchaczy Trójki. Ja mam mały staż, dopiero 30 lat jestem z jedną kobietą, w tym 25 lat jesteśmy po ślubie i zgadzam się z panią Anetą. Nad tym trzeba pracować. Szanować, może żonie otworzyć drzwi do samochodu, jak wsiada, może kwiaty kupić nie tylko na walentynki, ale także w inne jakieś sytuacje, zaprosić do kina, do restauracji. Po 25 latach, po 30 latach to jest miłość i to właśnie o to chodzi w życiu. To jest najważniejsza rzecz. Pozdrawiam. Jeszcze pan Rajmund. Panie Rajmundzie? Dzień dobry, panie. Dzień dobry, witam. Panie redaktorze. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie ja jestem żonaty od 11 lat z kobietą, którą poznałem w internecie, na gadu-gadu. Mm-hmm. Było to, przez przypadek zdaje się, nieważne, w każdym razie. No ale szczęśliwy uważam, przypadek, tak? Oj, bardzo, bardzo. W każdym razie moja żona opowiedziała mi taką historyjkę krótką. Aha. Pracowała kiedyś jako nauczycielka w szkole, a mieszkała poza miastem i dojeżdżała autobusem i wracała każdego dnia tym autobusem i znała taką rodzinę sąsiadów. On miał chyba 81, ona 85. Mhm. Autobus podjeżdżał, tam nie było przystanku, ale autobus się zatrzymywał, ona wysiadała, a on czekał w bramie i mówił: kochanie, jak dobrze, że już jesteś, i prowadził ją do domu. Chyba warto żyć z monogamii, żeby takich chwil doczekać. Dziękuję. Ładnie powiedziane. Pan Tomasz jeszcze z nami. Panie Tomaszu, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo najmilszy. Ja tylko jeden króciutki komentarz. Gdyby każdy miał taką żonkę jak ja, to by mu żadne dupy nie chodziły po głowach. Serdecznie pozdrawiam. No, mocny akcent niemalże na koniec. Za 10 minut 13, a jeszcze jeden telefon mamy. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam, halo. Może następnym razem. Marta Niedźwiecka, sex coach. Nie sądzę, żebyśmy się bardzo różnili od wielu innych nacji europejskich pod tym względem. Jest nam na pewno równie trudno, jak wszystkim innym narodom, utrzymać stałe związki, bo jest to praca wymagająca licznych poświęceń i samoświadomości. Na pewno dostępność okazji czasami czyni złodzieja, to znaczy fakt, że dużo podróżujemy, że możemy randkować w internecie, powoduje, że częściej musimy sobie odpowiadać na pytanie, czy zachowywać pewne normy, które ustalamy, że mamy w konkretnej parze, czy to w stałym związku partnerskim, czy to w małżeństwie, czy też pójść za głosem pożądania albo zakochania. I to wydaje mi się ważne pytanie, ale ono było ważne i 10, i 20 lat temu i na pewno będzie ważne za 20 lat tak samo. 10 minut pozostało do 13. Ponownie na antenie profesor Zbigniew Izdebski, seksuolog, dr Tomasz Grzyb, psycholog Uniwersytetu SWPS Wrocław. Witam panów. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, pan akurat pewnie będzie podziwiał te wyniki dzisiejszego sondażu na pytanie, czy potrafię wytrwać w monogamii. Aż 71% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 29% odpowiada, że nie. Kiedy, panie profesorze, zdradzamy najczęściej? Okazja, jak powiedziałem, czyni zdradę? Na przykład ten słynny przykład z wyjazdem integracyjnym? Wie pan, jeżeli chodzi o pracę, to widać wyraźnie, że praca staje się coraz częściej takim czynnikiem sprzyjającym zdradzie, dlatego że my mówimy o wyjazdach integracyjnych, my mówimy o delegacji, my mówimy o pracy zarobkowej w Polsce, gdzie ludzie mówią, wyjeżdżam za pracą zarobkową w Polsce, 10% mówi, że miało taki kontakt pozostając z związkiem, z pracą za granicą też 10%, czyli widać wyraźnie, że w samym miejscu pracy też 10% mówi, że uprawia seks. Czyli ta praca staje się coraz większą, że się tak wyrażę, pokusą do tych relacji poza stałym związkiem. Tak. Tomasz Grzyb, przypominają się słowa Mikołaja Sępa Szarzyńskiego: i nie miłować ciężko, i miłować nędzna pociecha. Ludzie wierzą jednak w miłość na całe życie, przynajmniej tak wynika z bardzo licznych dzisiaj telefonów. To budzi nadzieję tak naprawdę dla nas wszystkich i dla naszego społeczeństwa. Ja chciałbym jeszcze uzupełnić wypowiedź pana profesora o pewne zjawisko, którego ja jestem obserwatorem od dłuższego czasu. Otóż ja się oczywiście absolutnie zgadzam z tym, że okazja jest czymś, co bardzo wyraźnie wpływa na ryzyko zdrady. Ja akurat mieszkam i pracuję częściowo na Śląsku Opolskim, czyli na takim terenie naszego kraju, w którym znacząca część mieszkańców pracuje za granicą i to pracuje w takim trybie 6-tygodniowym. To znaczy wyjeżdża tam na 6 tygodni, pracuje, wraca na weekend albo na tydzień, po czym wraca z powrotem powraca do Holandii czy do Niemiec. I to są rzeczywiście niebywale trudne sytuacje właśnie z perspektywy utrzymywania pewnej wierności małżeńskiej. No i dość powszechną radą dla tych wszystkich, którzy w takie życie się pakują, jest: jak mówisz, że wracasz w czwartek, to wracasz w czwartek, a nie w środę, żeby się na różne nieprzyjemne rzeczy nie ponatykać. Ciekawe, że człowiek, jak sądzę, zawsze znajdzie sobie okazję do tego, by być nieszczęśliwym. Wie pan Tomasz Grzyb, że w Brazylii są kliniki, które leczą ludzi w stanie beznadziejnego zakochania? Po prostu nie mogą normalnie funkcjonować. Jestem w stanie to sobie czyli wyobrazić. Czyli taka prawdziwa miłość też może być zgubna. Oj, nie mylmy dwóch pojęć. Nie mylmy pojęcia miłości i zakochania. Zakochanie kiedyś w psychologii było definiowane jako tak zwany krótki epizod psychotyczny. I rzeczywiście coś w tym jest. Zachowujemy się w stanie zakochania w sposób szalenie nieracjonalny. Mnie się zdarzyło kiedyś zjeść kompletnie surowy makaron, ponieważ taki został mi przygotowany przez moją ówczesną partnerkę. No i nie uznałem za stosowne w ogóle zwracać uwagi na to, co się dzieje. Więc rzeczywiście takie rzeczy się czasami nam przetrafiają, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że czasami to trzeba leczyć. A to i tak miał pan szczęście. Mój znajomy zjadł kiedyś rosół przygotowany przez partnerkę, tyle tylko, że kura nie była patroszona.